Nie pytaj mnie, kto gra czysty hip-hop w mieście. Podłączamy MIC Mixer 2200. Moi kumple na panelach albo na podejście. Jak masz do tego problem, teraz zmieniaj podejście. Gramy hip-hop tip-top, kurwa, rodzynki w cieście. Jak Włody na Fariasie, jak Włody na Moleście. Lepiej posłuchaj tekstów, zamiast nam robić zdjęcie. I zabieraj tych koleżków, nim zrobi się niebezpiecznie. Mamy płyty w audio, nie mamy pod lusterkiem. Nasze zasady carbon są ciągle nieugięte. Fajnie, że wpadłeś z flaszką, na razie robię przerwę. Łapy ujebane farbą po łokcie są w atramencie. Biznes, płyty, narkotyki, melanże. Dziś wiem, co charakteryzuje tą branżę. Szybkie dziewczyny, co chcą wbić się na after. Dlatego robię miejsce na refren, ucinam gadkę. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi pośród tu. Pośród bloków i kamieni, stagów teraz i tu. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi 2014, Diox, Hype, Banda Crew. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi pośród tu. Pośród bloków i kamieni, stagów teraz i tu. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi 2014, Diox, Hype, Banda Crew. Nie wiem, co to trendy, wiem, kto to legendy. Nie mam dużo siana, bo płacę za swoje błędy. Nie pytam cię o drogę, bo dobrze wiem, którędy. Gdy wybieram się na szczyt, nie chodzi tylko o skręty. Slang miejski, żaden pastisz koneksji. Na butach trzy paski, oryginalni, bez metki. Nie wiesz kiedy? 7 minut po śmierci. You can catch me in the studio when I'm still banging. Headbanging, leci jak relacja Moskwa-Berlin. I słychać to z balkonu na trzecim na twojej dzielni. Yo baby, nie żeby mieć Benz mimo Bentley. Ale ty i koleżanka możecie ruszyć tyłeczki. Z pasji do muzyki, nie miłości do pieniędzy. Te dziewczyny czują rytm, w którym uderzają bębny. 100 milionów płyt co roku wypuszczę Empik. Ale tylko jedna z nich kończy poszukiwania perły. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi pośród tu. Pośród bloków i kamieni, stagów teraz i tu. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi szum. 2014, Diox, Hype, Banda Crew. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi szum. Pośród bloków i kamieni, stagów teraz i tu. Wiemy, to bombi miasto. Wiemy, to robi szum. 2014, Diox, Hype, Banda Crew.